الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أحبتي في الله متابعي قناة بداية في حلقة من حلقات برنامجكم وعسان، والذي هو برنامج دعوي وهو يبدأ منكم وينتهي إليكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أنتم أحبتي في الله مشاهدي ومتابعي هذه القناة الطيبة المباركة ومتابعي هذا البرنامج، أنتم بعد توفيق الله ومنه وفضله وكرمه أنتم الزاد الحقيقي لهذا البرنامج. بشائر الخير بحمد الله سبحانه وتعالى تتوالى، أعداد المسلمين بحمد الله تزيد، الدعاة شعروا بمقدار تفاعل الكثير من الأخوة، وإن كنا لا نزال نطمع في تفاعل أكبر وأكثر، وأن حقيقة يبذل الجميع جهده بقدر ما يستطيع في نشر مثل هذه الحلقات والإعلان عنها وتوزيع أرقام الدعاة. ستظهر بعض أرقام الدعاة أمامكم لمن أراد الاتصال على الدعاة بعد هذه الحلقة، كما ستظهر أرقام أو رقم ثابت لمن أراد الاتصال علينا ونطق الشهادة على الهواء. كونوا معنا أحبتي في الله. لا يفوتني أن أذكركم أحبتي في الله أن هذه الليلة الطيبة المباركة ستكون دعوة باللغة الفلبينية بلغة التقالب، فمن كان عنده أحد من العمالة أو صديق أو يعرف أحد يسمح له في هذه الدقائق القادمة أن يتابعنا، أو يتصل بمن يعرف ممن كان عنده أحد من هذه من يتحدث بلغة التقالب أن يتابعنا في الدقائق الباقية ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وهذا من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم أبواب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والدلالة إلى الخير. لا يفوتني أحبتي في الله أن أشكر بعد الأخوة في مكتب القريات بعد أشكر الله سبحانه وتعالى على رعايتهم هذا البرنامج، والأخوة يشرفون على وقف خيري أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم على إتمامه حتى يكون صرف وضيع هذا الوقف الطيب المبارك على مناشط المكتب. ولذكر الأخوة أنها ستكون على 30 وجه من وجوه الخير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم وأن يقضي يعني ما بقي من هذا البرنامج من هذا الوقف المبارك. نهيب بالأخوة والأخوات الوقوف مع الأخوان ودعمهم حتى ينتهي هذا الوقف. بين يدي أو أنا بين يدي شيخين كريمين ومن الدعاة الله سبحانه وتعالى، أخونا وحبيبنا وشيخنا الشيخ محمد دلبيني أبو عمر من دعاة مكتب الدعوة في جهات وبطحة. السلام عليكم أبو عمر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخ، بارك فيكم، كيف الحال؟ الحمد لله خير اللهم لك الحمد. أيضا أخونا وحبيبنا الشيخ عمر تارون من دعاة مكتب الدعوة وتوعية الجهات الوطحة. السلام عليكم أبو جبريل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How's everything? Fine الحمد لله. Life's going okay. الحمد لله. So أبو عمر because we don't want to waste any minute of our program. So last episode that we started with التوحيد الحمد لله and we used to do that because it's the most important thing التوحيد and we say that the توحيد in Islam is to testify that there is only one God. As you mentioned and you and Umar, Sheikh Umar, that it's the oneness. And there is a difference, big difference between the oneness and the unity. Yeah. Because in Islam I'm talking about oneness, that Allah subhanahu wa ta'ala is one. And the unity in Christianity, they say three in one and one three, and there is big difference. We cannot say they are similar to each other. Yes. Do you agree with me or not? Yes, yes, we agree. Alhamdulillah. Now we will talk about, many people that we talk about in the non-Muslim. There is big misconception or big misunderstanding about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, our Prophet and Messenger Muhammad, peace be upon him, Allahumma salli wa sallam barik alayhi. And we'd like to talk, because we talked about the first part, I bear witness there is no true God but Allah, and I bear witness there is Muhammad is his messenger. So who is Muhammad in Islam? ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنت قالب. Yes. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسمع لنا الله وبقبل أهما بعدين نوايين كبايبان وبقبل لنا الله إن بسولين بروبيتا نسي محمد صلى الله عليه وسلم. أتسلحت نما سموسند سكنيا هنگان سولين عارو. سمعين ينوا أن كبايبان وبقبل لنا الله. الحمد لله. Sa una-una nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala at nagpapasalamat din tayo sa Kanatul Bidaya na palagi tayong iniimbitahan dito at sa sponsor nito na Gurayatul Islamic Center. So alhamdulillah, kung titingnan natin, nung nakaraang linggo, nagpaliwanag tayo tungkol sa kaisahan ng Allah o the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. So hindi ito magiging kompleto kung hindi natin bibigyan ng pansin yung paliwanag din ito na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala, which is ang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan natin, ang mga Muslim sa ngayon Nung dumating ang propeta Muhammad o naging propeta siya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang huling propeta, doon pa lang nalaman ng mga Muslim, ng mga mananampalataya, kung sino si Jesus, sino si David, sino si Aaron, sino yung mga propeta na ipinadala ng Allah, si propeta Abraham, Noah. Bakit? Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang nagturo sa lahat ng mga Muslim, sa lahat ng mga mananampalataya, kung sino yung mga tao na ito. At kung paano niya binigyan diin yung pagtuturo, yung tungkol sa pagsamba sa nag-iisang Diyos lamang. Alhamdulillah, bilang isang Muslim, hindi ka matatawag na Muslim hanggat hindi mo mamahalin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang higit sa iyong sarili, nang higit sa iyong magulang. So, kung titingnan natin, sino ba si Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pag sinabi naming sallallahu alaihi wasallam, ang kahulugan nito, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bakit? Unang-una, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagtuturo sa amin na sambahin ang nag-iisang Diyos, siya rin ang nagtuturo sa amin kung paano gampanan at kung paano mahalin ang lahat ng mga propeta na ipinadala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang pinili ng Allah bilang huling propeta at sugo ng Allah. Isa doon na bago siya naging propeta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya ng paipaan, ay na nakilala na siya sa kanyang lugar na mapagkatiwalaan, al-amin. Siya ay mapagkatiwalaan, siya yung nagsasalita ng katotohanan. Never siya nagsalita ng kasinungalingan nung hindi pa siya pinili ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isang propeta. So dito, makikita natin na ang mga Muslim sa buong mundo, sa pagsunod sa kanya, ay nakikita din ng mga Muslim yung sincerity ng isang tao na dapat mong sundan. Kung isang tao ay hindi siya nagbibigay sa iyo ng kabutihan at nagkaroon pa ng mga tinatago na mga kasalanan, so hindi siya dapat tawagin na propeta at hindi siya dapat sundin. Ngunit ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay pinili mismo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang isa sa unang tao na dapat maging halimbawa. One of the best prophet and one of the best messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the best of the example. Jazakallah. So do you have something to add about Jibril before I go to hand about Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Okay, Sheikh, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ishrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ang lahat ng papuri ay sa Allah lamang, Panginoon ng mga daigdig. Naway ang kanyang pagpapala ay pumasa huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya at makasamahan sa lahat ng mga taong tumatahag sa tuwing nalandas hanggang sa huling araw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ang napakaganda ng binahagi sa atin ni Brother Muhammad tungkol sa pagkakakilalan ng huling propeta ng ating dakilang tagapaglikha na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, kung ating tatalakayin ang katauhan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ito ay magbibigay ng sapat na linaw at maaring matuturing nating isang magkakaroon ng magandang pagtanggap. Ang isang tao, kung maglalaan lamang siya talaga ng panahon at bukas na kaisipan, kung kanyang papag-aralan ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subalit, ang katotohanan, sa kasalukuyan, marami ang hindi naniniwala at hindi nila kumbaga tinatanggap na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang abang sugo, ang huling sugo na isinugo ng dakilang tagapaglikha. Actually, kung titingnan natin, ang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang palatandaan para masabi natin ng isang tao ay maituturing na isa sa mga sugo, maaari tayong magkaroon ng pagtatalakay na kung saan maaaring panghawakan ng bawat isa at maaari nating matanggap para masabi natin na sa talakayang ito ay masasabi natin talagang ang isang tao nga ba ay matuturing na isang sugo. Unang-una, ang isang nagsasabing propeta, siya ay masasabi nating propeta kung halimbawang siya nga ay talagang isinugo ng tunay na nag-iisang tagapaglikha. Of course, marami ang sakasalukuyan nagsasabi na sila ay sugo. Marami ang mga sinasabing nakilalang sugo. Subalit, ang tanong dito, sa bawat relihiyon na umiiral sa kasalukuyan, pawang lahat ng mga relihiyon na yan ay merong nagaangking sugo. Kaya napakahalagang talakayin dito yung kinakailangan ang nagsugo, doon sa sugo na yun, sinasabing sugo, ay yung tunay na nag-iisa ang Diyos. So, nandito na naman yung tinatawag na talakayin doon sa tawhid. At yung konsepto talaga ng tunay na Diyos. Para masabi natin na siya ay tunay na Diyos, of course, pinakilala ng kanyang sugo ang kanyang mga katangian. Ang katangian na nagpapakilala sa kanya na siya ay talagang tunay na tagapaglikha na hindi katulad ng kanyang mga nilikha. So, sa pamamagitan nito, matatanggap o magiging katanggap-tanggap sa bawat isa na kung ang Diyos na sinasamba ay tunay na Diyos, natural lamang na ang kanyang isinusugo ay masasabing tunay na sugo. Pangalawa, kinakailangan galing siya sa lahi ng mga propeta. Hindi lang yung basta kung sinong sinabi na isang tao dyan, sabi niya siya ay si ganito, samantalang kung ating pag-aaralan ang lahi na kanyang pinagmulan, hindi niya na matukoy kung sino yung kanyang mga niruno. Maaring kilala niya ang kanyang ama, ang ama ng kanyang ama, yung sinasabing lolo. Subalit doon sa mga nakaraan o nakalipas na henerasyon ng kanyang mga ninuno ay hindi niya na masabi kung sino. So paano natin masasabi na siya ay galing sa mga lahi ng mga propeta? Sa kadahilan ng ang lahat ng mga propeta ay nagmula lamang sa iisang lahi. Of course, alam natin na ang unang-unang propeta o itinatangkilik na unang propeta sa Islam ay si Propeta Adan. At alam natin na sila ay nagkaroon ng anak at nagkaroon ng mga sanin lahi. Subalit nung lumitaw na si Propeta Ibrahim, pagkatapos ni Propeta Ibrahim, wala nang iba pang propeta na lumitaw, maliban lamang doon sa naging dalawang anak ni Propeta Ibrahim, si Ishak, unang-una actually si Ismael, na alayhis salam, mula sa kanyang asawa na si Hagar. At pagkatapos nito, si Ismael ay 13 taong matanda kay Ishak. Kinalaunan na lamang nagkaroon uli ng anak itong si Ibrahim, alayhis salam, mula sa kanyang asawa, sa unang asawa naman na si Sarah. At dito naman lumitaw yung angkan o tribo ng Israel. At dito naman kay Propeta Ismail, dito lumitaw ang lahi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa angkan ng Quraysh. At dito natin makikita ang talaan ng lahi ng mga propeta, mga kababayan. Dito pa lang malalaman natin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay talagang totoong nang galing sa angkan ng mga propeta. Pangatlo, kinakailangan meron siya dapat dalang kapahayagan. Napakahalaga nito, hindi yung kapahayagan lamang na kinuha kung saan, masasabing orihinal na kapahayagan na nagmula sa dakilang tagapaglikha. At kinakailangan meron siyang himala. Dahil lahat ng mga propeta, lahat ng mga sugo ay pinatatag. Sila ay sinuportahan ng dakilang tagapaglikha sa pamamagitan ng himala. Himala, yung physical na himala, at ganun din doon sa himala na ipinagkakalob sa kanila sa pamamagitan ng revelasyon. So ito ang mga sinasabing argumento o mga talakayin para masabi natin kapag ang isang tao ay nasasabing na o nagsasabing propeta, kinakailangan nasa sa kanya yung apat na yan. Kapag wala sa kanya yan, hindi siya maituturing na isang propeta. Jazakallah khair. Barakallah fik. طبعا نذكر الاخوه والاخوات الفاضل الكرام الرقم الثابت لمن اراد الاتصال ونطق الشهاده على الهواء سيكون ظاهر على الشاشه فيعني الاخوان الذين حقيقه عندهم احد يريد ان ينطق الشهاده فنحن في انتظاره نسال الله سبحانه وتعالى ان يكتب له الاجر او التوفيق مثلا ابو عمر I would like to cover this topic before we go to another topic محمد صلى الله عليه وسلم in Islam. How do we treat Muhammad? Do we say that he's son of God, or we take him, associate him, or take him as a mediator, or associate him with Allah subhanahu wa ta'ala? Or how do we treat him in Islam? Because sometimes there is a misconception. Maybe they will compare it with other religion, like in Christianity or the Buddhism, so that they treat their prophets and their messengers, they're part of God, or they are son of God, or they are equal to God. So alhamdulillah. Sheikh Nasser, isa sa pinakamaganda sa Islam is, bago ko ipaliwanag yung katanungan mo, is alamin muna natin yung pangalan ng propeta. So, na-mention ni Brother Omar kanina, pangalan niya si Muhammad bin Abdullah, anak siya ni Abdullah, bin Abdul Muttalib, na anak, si Abdullah anak ni Abdul Muttalib, bin Hashim, na siya ay galing sa Hashimite. Okay? Hashim is from Quraysh. Quraysh, yeah. Okay? Quraysh tribe. Quraysh is a tribe from Arab. Mm-hmm. One of the tribe in Arab is Quraysh. Dito nagmula ang propeta, sallallahu alaihi wasallam. And Arab came from Prophet Ismail, the son of Prophet Abraham. So, tama ang sinabi ni Brother Muhammad and Brother Omar, na ang pinagmula ng isang tao na matatawag siya na propeta is galing siya sa lahi ng mga propeta. So, kung titingnan natin, doon ngayon, masasabi natin kung ano ba ang ginagawa ng mga Muslim sa kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang una, nung natandaan ko nung nakaraang linggo, pinaliwanag ni Brother Omar, mayroon siyang hadith na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga tagasunod, "Huwag niyo akong gawin na kagaya ng ginawa ng mga Kristiyano sa kay Jesus na anak ni Maria." Meaning, ginawa nila si Jesus ng mga Kristiyano na anak ni Maria, extreme ginawa nilang Diyos. At the same time, anak ng Diyos, at the same time, propeta. So, bilang isang Muslim, ang pagmamahal namin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is only siya isang dakilang propeta, mensahero ng Allah, hindi namin siya sinasamba, at hindi namin siya ginawang mediator o tagapamagitan sa Allah. Napakaliwanag sa Islam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagturo sa mga Muslim kung paano maging mabuti, kung paano ka sasamba sa Allah, kung paano ka gagawa ng kabutihan, pero hindi siya nagturo na kailanman sinabi niya na sambahin niyo ako kagaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. So sa Islam, never sumamba ang mga Muslim sa isang propeta, sa isang nilikha ng Allah, at sa ginawa ng tao. So, ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala, like kagaya ni Propeta Moses, David, Aaron, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Jacob, Lut, Noah, John, Jesus, and last prophet is Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kagaya lang. Sumaka nila nawang kapayapaan, pareho lamang sila, mga propeta, tao, hindi sila dapat sambahin, sila ay dapat sundin. Like na-mention ko nung nakaraan, Jesus is our prophet. We are the followers of Jesus, we are not the worshipper of Jesus. The same truth sa Islam. Sa Islam, we are the follower of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are not worshipper of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's why ang tawag sa atin is Muslim. Muslim is the one who follow, the one who worship Allah subhanahu wa ta'ala alone. So, alhamdulillah. Very clear, napakaliwanag na ang mga Muslim ay sumusunod, nagmamahal, at ginagawa ang ginagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Never kami na sumamba at sinabi namin, "O Allah, hinihingi ko ito sa pangalan ni Muhammad bilang isang propeta." Never. Hindi yan ginagawa ng mga Muslim. Ang ginagawa ng mga Muslim, "O Allah, hinihingi ko ito sa pangalan mo. You are the most gracious. Ikaw ang tagapaglikha. Ikaw ang nagbibigay ng buhay. Ikaw ang kukuha ng buhay." Yan ang pagpanalangin ng mga Muslim. Alhamdulillah. Jazakallah. We still have something to add. Yes. But I just want to remind our dear viewers that wants to declare shahada, to say shahada, that we are waiting for him. Could you say that? Welcome. No, you wanted to encourage them. Maybe there's a kind of hesitation. They are hesitating. Yes. Kung sino man sa atin ang gustong tumanggap ng pananampalatayang Islam, yung nakikinig ngayon o nanonood ngayon, alhamdulillah, wag mo nang papanalunin si Shaitan. Mm-hmm. Because pag pumasok ka sa Islam, actually, Shaitan hates you. Why? Because you win the game. Alhamdulillah. If you win the game, you defeat Shaitan. Na natalo mo si Shaitan. So, kailangan talunin mo si Shaitan, ipull mo yung bandela mo, na sumasamba ka sa nag-iisang Diyos ang Allah. Pag nakuha mo yan, you will be a candidate to paradise. Ikaw ay kandidato na papasok sa paraiso. You are now filing your candidacy to enter paradise. Inshallah. So you have to work for it. Alhamdulillah, wag na wag natin i-delay because ito ay pagkakataon na ibinigay ng Allah sa atin. This is paradise and hellfire. Maraming salamat. So our dear viewers are waiting for you to be with us and to declare shahada, to say ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. I bear witness there is no true God but Allah. And I bear witness Muhammad is messenger. Sheikh Omar. Abu Umar, he was talking about Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was mentioning his name. That name is Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim. But he mentioned the name, and he said, "Quraysh is one of the tribes of Arabs." Does it mean that Muhammad he was sent only to the Arab or what? Actually, itong isang kagandahan ng Islam, no? Ang ating dakilang tagapaglikha, kung titignan natin ang sinasabing lupon o yung mga grupo, yung mga ganoon din ang mga naunang propeta. Ang bawat propeta na isinugo sa kanilang panahon ay nakatalaga lamang o sugo o propeta lamang sa kanilang mamamayan doon sa mga partikular na panahon na yon. Ito ay sa kadahilanang pinakikita din dito na ang Islam, dahil ang Islam ay dati na o noon nang naroroon pa, subalit ang Islam na yon ay hindi pa nagiging ganap o hindi pa ginanap ng dakilang tagapaglikha. At nang ang Allah subhanahu wa ta'ala, ipinadala niya ang kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad salam, nag-aaling din sa mga lahi ng mga propeta. Dito ginanap ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam. At dahil ito ay ginanap na, nangangahulugan na si Propeta Muhammad salam, batay din sa talata ng Banal na Quran, siya ay pinadala bilang habag sa lahat ng sangkatauhan. Kaya nga mababasa natin actually sa Banal na Quran, sinasabi nun, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ang ibig sabihin nito, hindi ka naming ipinadala maliban lamang bilang habag sa lahat ng sangkatauhan. Pag sinasabi dito ng alamin, tinutukoy nito ang tao at ganun din yung mga nilikha na hindi nakikita kabilang dito ang mga jin. Ang sinasabing jin, sila yung mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi nakikita, subalit nakikita nila tayo. Ang mga nilikhang ito, sila ay meron ding akil, yung sinasabing merong kaisipan, at meron din silang katulad ng tao na ibinigay na free will. At itong free will na ito, na ibinigay sa mga jin at ganoon din sa mga tao, kapwa sila may pananagutan dito, sila ay pinag-utusan na sumunod, sumamba sa dakilang tagapaglikha, at yaong mga susuway sa kanila, sa sugo na ipinadala sa kanila, yaon nga si Propeta Muhammad SAW, bilang isinugo sa sangkatauhan, kapag sila ay sumunod sa kanyang aral, ipinangangako sa kanila ang kanila magiging kaligtasan sa habang buhay na kaginhawahan sa Jannatul Firdaus, ibig sabihin sa paraiso. Subalit, kapag sila naman ay sumuway sa dakilang tagapaglikha at sumuway kay Propeta Muhammad doon sa utos na ipinadala sa kanya, ang naghihintay sa kanila ay ang naglalagablab na parusa sa apoy ng impyerno. Kaya nga ang Allah subhanahu wa ta'ala, isinugo niya si Propeta Muhammad SAW at sa kanya actually ginanap ang Islam. So mabibisa na, mababasa natin actually sa Banal na Quran sa chapter 5 verse 3, kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi doon, Al-yawmu akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Madinan. Na ang kahulugan niya, sa araw na ito, aking ginanap ang inyong relihiyon at aking kinumpleto ang aking biyaya o pabor sa inyo at pinili kong Islam bilang inyong relihiyon. So kaya nga makikita natin dito na ang Islam na ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kanyang piniling pananampalataya na ipinagaloob niya sa tao, sa katauhan, ito ay ginanap niya kay Propeta Muhammad SAW. Kaya naman, dahil ang Allah subhanahu wa ta'ala nagkaloob ng pananampalatayang Islam, kinakailangan din natin susundin si Propeta Muhammad SAW. Kaya nakabahagi dito ang isang tao pag pumapasok siya sa Islam. Ito yung sinasabi ni Brother Muhammad kanina, na ang kahit ng isang tao ay maaring naniniwala sa nag-iisang Diyos. Subalit kung hindi niya tatanggapin at paniniwalaan si Propeta Muhammad SAW bilang huling sugo, hindi pa rin yun magiging katanggap-tanggap sa kanya. Kaya sa pagtanggap, pagpasok ng isang tao sa Islam, siya ay sasaksi, sasabihin niya, Ashhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang ibang tunay na Diyos na karapat dapat sambahin, maliban lamang sa Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay ang kanyang huling sugo. At dito ngayon, kapag ito ay sinabi niya, siya ay susunod ngayon kay Propeta Muhammad SAW. At sasambahin niya, of course, ang ating dakilang tagapaglikha, kung paano sinamba, kinilala ni Propeta Muhammad, ang Allah subhanahu wa ta'ala. At dito natin makikita na si Propeta Muhammad SAW ay isinugo sa atin, isinugo sa mga sangkatauhan, upang gawin nating halimbawa, modelo, tularan sa tamang pakilala at pagsamba sa tunay na nag-iisang Diyos. Okay. Hello, hello, ma'adun ma'na ahad al-akhwan mutasalin. Assalamu alaikum. Hello? Hello? انقطع الاتصال الحمد لله قدر الله ما شاء فعل ابو عمر we still have so many topics in yes in about Muhammad SAW, but we have other topics also to talk about but let's try our best to complete it in a few minutes inshallah so that we'll go to about the other aspect of Islam let's talk about Muhammad عليه الصلاه والسلام did he treat or did he live as a king or as a prince or as a rich man or How did he live among his companions and the people? Subhanallah, isa sa pinakamagandang pag-uugali ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay namuhay kasama sa kanyang mga tagasunod bilang isang ordinaryong tao. Siya ay nakatira sa masjid, no, maliit lang na kwarto beside ng masjid, na kung titingnan niya, kung sino man ang magbibisita sa kanya, hindi sila maniniwala na he is a prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. He is very simple. But hindi ka makakakita ng isang tao nung panahon niya na pinaka the best among the generation na itinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala. The best of akhlaq, manners. The best of attitude. The best of cleanliness. Even though ang damit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayroong patches, but it's very clean. Alhamdulillah. And the smell of this man is very, subhanallah, it's very beautiful. Very, very nice smell. So, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay namuhay bilang isang propeta at mensahero ng Allah. Pero hindi niya pinaalam sa mga tao, hindi niya pinaalam sa kanyang mga tagasunod na he is a king. And he said, the king of the day of judgment is Allah subhanahu wa ta'ala. I am but the messenger of Allah. Siya, ako ay isang mensahero lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. He was saying that, I'm slave, an Abdullah. Yes. Slave to Allah. Slave of Allah subhanahu wa ta'ala. Alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, pag sinabing alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngayon sa panahon ngayon, i-compare natin yung ibang mga reliyon. Pag sinabing you are the leader of the religion, oh, you are dead. They will see your place, you are rich, you have a good house, you have everything. But Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he is richer than us by faith and the position in the next life. Allah. That's why, subhanallah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of course, we compared to Muhammad sallallahu alaihi wasallam is very far. But, the best thing we have to do, ang pinaka the best na gagawin natin is we have to come up, go to the nearest. Yeah, to follow. We are not perfect. We cannot fulfill everything by the deeds of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit, we have to take everything, the best one for him. We try our best, inshallah. Because Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in the day of judgment, he will be the mediator. In the day of judgment, not here, like for example, the difference between the mediator today and the mediators in the next life is iba. Dito ngayon, pag sinabi natin, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam magme-mediate sa'yo, it's wrong. But in the next life, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in front of Allah subhanahu wa ta'ala, he is our mediator. He will mediate all his follower until the day, and until Allah subhanahu wa ta'ala, ipapasok na tayo sa paraiso. And remember, lahat ng mga propeta, like sinabi ni Brother Omar kanina, lahat ng mga propeta na pinadala ng Allah, only Muhammad sallallahu alaihi wasallam will mediate. Siya yung magme-mediate in the next life. Masha'Allah. So, because I will go to Abdul, in 1 minute, Abu Omar. Yes. So, what was the real message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah, ang pinakaminsahe ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam is Tawheed. To worship Allah subhanahu wa ta'ala. He said, La ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah. Ako'y sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah at siya, si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay propeta at sugo ng Allah. All the message of the messengers is the same. The same. Like Jesus, sabi ni Jesus, worship thy God with all thy hearts, with all thy soul, with all thy strength, and none else to be worshipped except only one God. Wala kayong dapat sambahin. Sambahin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. Wala kayong sasambahin maliban sa Kanya. The same. Allahumma subhanallah. But alhamdulillah, like sinabi ni Brother Omar kanina, in the time of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung panahon ni Propeta Muhammad, sumakanya na ang paypaan, dito kinumpleto ng Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sa araw na ito, binigyan ko ng ganap ang inyong panuntunan sa buhay. That's why if you say deen is very far from religion. Religion is one of the branches only of deen. Religion is spiritual aspect ng tao. Ang deen, complete way of life. Alhamdulillah. This is the difference between us as Muslim and the difference between the Christianity and mga Muslims. Jazakallah khairan. I don't know what to say. I said, do I have to say that you burnt my card or you lighten my car. Alhamdulillah. Because I will go to Abu Jibril. Yes. Alhamdulillah, that we, all we know as a Muslim, alhamdulillah, that Islam is a complete system of life. Right. So Islam covered all aspects of life. As Abu Umar mentioned in the ayah, in the verse, Allah subhanahu wa ta'ala said, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. And one of the Sahaba, the companion, he was saying that before Rasulullah sallam, before he dies, he told us about everything that we need, even some birds that are flying. That means not every single thing, but at least he covered everything that they need to deal with Allah subhanahu wa ta'ala and deal with the others. I would like to talk about some aspect of Islam, because you know Islam is a complete way of life. I would like to talk about, the rights of the parents or birrul walidain. Wow. Alhamdulillah. Actually, itong isa sa pinakamagandang aral ng Islam at na kung saan binibigyan nito ng diin. Actually, Islam gives great emphasis regarding about respect of parents, love of parents, how you serve the parents. So it's not enough to love or to respect. Yeah. You have to love or respect. Yes. There is one ayat, merong ayat actually sa banal na Quran na makikita natin ito sa Surat al-Isra, sa chapter 17, at ang versikulo nito makikita natin sa verse 23 at ganun din sa mga salaysay ni Propeta Muhammad salam, na kung saan ang unang-unang utos, ito rin yung tanong ni Sheikh Nasser kanina na sinagot din ni Brother Muhammad, na kung saan ang isang Muslim, pinag-uutusan siya ng sumambat kumilala lamang sa nag-iisang tagapaglikha. So sabi doon, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِلَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Ang kahulugan nito, at ipinag-utos sa iyo ng iyong Panginoon na wala kang ibang sasambahin maliban lamang sa Kanya, at maging masunurin sa iyong mga magulang. So dito binibigyan nito na, kumaga, unang-unang gagawin ng isang Muslim, yung ganap na pagkilala, pagsamba, pagsunod lamang sa dakilang tagapaglikha, ang pagtakwil ng mga Diyos-Diyosan, at pagkatapos ng dakilang utos na ito, sumusunod ka agad dito yung pagmamahal sa magulang. Ipinakikita ng talatang ito, mga kababayan, yung talagang diin na pagkatapos ng pinakadakilang utos, kinakailangan kaagad ng isang Muslim na sumunod, gumalang, respeto sa kanyang mga magulang. At ito ay pinag-utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung saan mayroong mga ilang mga hadith, ilang mga talata sabi natin mga salaysay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na makatotohanan ang inuulat ng kanyang mga kasanghan, ito yung tinatawag na hadith, na kung saan sinasabi doon na ang kaligtasan, lalong-lalo na sa ina, ang pagpasok ng isang tao sa paraiso ay nakasalalay sa paanan ng kanyang ina. At actually, meron pang isang salaysay na kung saan ay pinakikita sinasabi dito na binibigyan ng higit na pagmamahal sa mga magulang, doon sa dalawang magulang, ang nanay at tatay, ang higit na pagmamahal sa ina. Sa dahilan doon sa sinasabi na hirap na dinanas ng ina sa pagdadala ng kanyang anak, sa kanyang pagdadalang tao, ganun din sa kanyang panganganak. Kaya naman, ang isang Muslim, pinag-uutusan siyang mabuti na gumalang, rumispeto sa kanyang ina. At actually, doon sa talata na binanggit ko kanina, sinasabi doon na kapag ang isa sa kanila o ang dalawa sa kanila ay umabot ng katandaan, sinasabi na fala takul lahuma uff. Ibig sabihin yung salitang uff, yung bang sa Tagalog, ito yung kadalasang ginagawa ng mga Pilipino, Abu Omar, na kapag ka naiirita sa mga magulang. So, there is we Filipinos, if we become irritated to our parents, for example, if the parents, if they both attain old age, somehow they might ask something which is difficult, that irritates a person. So if the Arab says oof, the Filipinos they say, instead of saying oof, the tradition of the Filipinos, they say, they do like this. It's the same. Yes, it's the same. So ganun lang, katulad na sinasabi ko ngayon ng mga kababayan. Do I have to ask you no, a break? No problem. We have one sister that you want to say shahada. Ma'ana had ya akhwan, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Masaka rabu khair ahbib. Ya hala, marhaba. Allah yahayyik, yubarak fi amrak. Sam. Ya hala wa sahla. Sam. Abadana, عندنا الخادمة تنطق الشهاده. الله يجزاك الجنه. نسال الله ان الله لا يحرمك اجرها ان شاء الله لنا ولكم. لكم ان شاء الله ان عال على جهودكم. الله يجزاكم الجنه. امين. الله يوفقك يا ربي. عطني يا شيخ تتكلم انجليزي ولا لا يا شيخ؟ انا لا اتكلم انجليزي. عطني خلاص. But she's not Filipina, so you are both out of that. Salaam alaikum, sister. Alaikum salam. How are you? I'm fine. Are you ready, sister, to be a Muslim? Yes. 100%. Eh? It's 100% from your heart. Nobody forced you for that. Okay? بس لو الاخوان اصحاب البيت لو تكرمتوا تقصرون صوت التلفزيون تسمعونا من الهاتف مباشره لو سمحتوا تكرمتوا. Okay, sister. Repeat after me, word by word. Okay? Okay. Say, أشهدُ. أشهدُ. أن. أن. لا إله. لا إله. إلا الله. إلا الله. وأشهدُ. وأشهدُ. أن. أن. محمداً. محمداً. رسول. رسول. الله. تعالى. ما شاء الله. That means I bear witness there is no true God but Allah, and I bear witness Muhammad is a messenger. It's clear for you, sister, now? Okay. Yeah. It's clear for you. What? I said, it's clear for you now. You are Muslim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Congratulations. Congratulations. نبارك الأخوان. الله يرحمهم الجميع. طبعا نبه الأخوان يا أخوان باب التذكير فقط ولا مثل لا يذكر أمثالهم أنه الآن تغتسل الأخت الفاضلة ثم تصلي صلاة المغرب ثم تصلي صلاة العشاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك من حسناتهم. ما أدري الأخوان يريدون أن نخرج إلى فاصل قصير نعود بعد الاستكمال ما بقي معنا من فقرات حلقتنا. نعود لك بعد الفاصل. كونوا معنا أحبتي في الله. راجعي إنجازات المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الإجريات منذ نشأته عام 1413 هجرية ويستمر العطاء بإذن الله. الداخلون في الإسلام 1676. الدروس والمحاضرات 17244. الكلمات التوجيهية 15745. الدورات الشرعية 195. المصاحف المترجمة 47865. توزيع الكتب والمطويات 2,100,001,475. نسخ الأشرطة وتوزيعها 778,547. الجولات الدعوية للجاليات 9,655. رحلات العمرة 97. رحلات الحج 11. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في مكتب الدعوة والإرشاد توعية الجاليات التعاوني في القريات جزاهم الله خير. لهم نشاط واسع في هذا، في توزيع الكتب، في كفالة الدعاة، في كفالة الرحلات الدعوية، في التعامل مع الحجاج والمعتمرين الذين يأتون بأعداد كبيرة، في إكرامهم في رمضان، في تفطير الصائم، في يعني عندهم عدد كبير من النشاطات. إن أسأل الله لا يحرمهم الأجر. أنا أحث إخوتي وأخواتي على الوقوف معهم، على دعمهم بما يستطيعون من صدقاتهم وزكواتهم. أسأل الله تعالى لا يحرمكم عظيم الأجر وجليل الثواب. مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة الإجريات. وقف بر الوالدين الثاني يصرف ريعه على أكثر من 30 باب من أبواب الخير. طريقة المساهمة في الوقف: ساهم بما تجود به نفسك، ومن ثم ادخل على حساب المكتب في تويتر وقم بإعادة تغريدة للتصميم الخاص بحملة الوقف، ومن ثم قم بنسخ التصميم ونشره عن طريق تويتر والواتساب والإنستغرام والفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، وحث المغردين على النشر. غرد أكثر، شارك أكثر، وتفوز بالأجر. وقف بر الوالدين الثاني صدقة جارية وبر بوالديك. رجعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بالأخوة والأخوات الفضلاء. كان مجد ذكر الأخوة والأخوات يظهر الرقم من هذا الاتصال ونطق الشهادة على الهواء. أرقام الدعاة والداعيات لمختلف الجنسيات ستظهر للتواصل مع بعد الحلقة. فنهيب بالأخوة والأخوات الكرام الفاضل أن يكونوا معنا. معنا أخت أظن الآن متصلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. هلا أختي حياك الله. أنا عندي شغالة فلبينية هي قد أسلمت بس أنها تبغى تستفسر أكثر عن الإسلام. أعطيناها يا أختي. أخذها معك. شكرا. مستقيو. هلا السلام عليكم. عليكم السلام. كم مستقيو خبايان؟ نرينيك ما؟ نرينيكو. سان كاي ساعتين؟ داباو. داباو ما شاء الله. ريدي كنا بنا تتنقبين الإسلام؟ sis muslim ha eh ano eh tapos na ako kay tapos ano mag isang taon na po ako. Okay, masyaallah, congratulations, one year na, masyaallah. Oh, tapos ano lang ako may tanong lang ako kung ano kung hindi ko pa kasi alam yung ano eh yung mag-alis na ano kung aalis pala mag-iba na pala yung sala di ba kung mag-alis. Oo. Ano yung ibig sabihin ng mag-alis? Kung alis, kasi kami kahapon, umalis kami ng ano, damam. Okay. Ah, traveler ka. Oo. Okay. So, anong itanong mo? Paano siya, paano magsala na ano, yung arba. Diba? Arba magsala okay. Na yes, yes, magrib. Talata. Pag ikaw ay traveler, so paano yung... Actually, our sister, she asked about... rules in traveling, salah. Okay, I recommend that if she will call after yes, that, inshallah. You could ask her to call that. Sister, pagkatapos nitong programa namin, okay, sabihin mo lang sa amo mo na tumawag siya sa number namin dalawa, bibigyan ipaliwanag namin sa iyo, inshallah, kung paano ang, ano, paano ang katanungan mo. Okay, nandyan yung mga numero, nandyan sa screen, makikita lang. Sa hindi ito na number na tawagan namin ulit. Tawag ka lang ulit mamaya pagkatapos ng ano, para ipaliwanag namin sa iyo isa-isa, no? Ito na number? Yung number na ito. Sige, sige. Okay, po, maraming po. Salamat, sister. Okay. Congratulations ulit. Nice call. Okay, thank you. Nadja al-istikmal mabaki maana. Hala, khala. طبعا لازم نذكر الاخوه والاخوات مراد الاتصال نطق الشهاده على الهواء. طبعا الاسئله يا اخوان الفقهيه والتفاصيل هذه يا حبذا تكون يعني بعد البرنامج يعني حتى نحاول قدر المستطاع الاستفاده من وقت البرنامج. ابو جبريل I think you have something to add. I'm about to finish the, okay. The topic, yes. Alhamdulillah. So katulad nga no, sa pagpapatuloy ng tinalakay natin kanina, ulitin ko lamang na sa Islam, ito ang bukod-tanging pananampalataya na binibigyan niya talaga ng diin ang paggalang pagmamahal, respeto sa magulang, lalong-lalo na sa ina, at ganun din, of course, sa ama. Kapwa sila ating mga magulang, kinakailangan silang sundin. Subalit, ang kanilang ang pagsunod sa kanila ay hindi dapat lumalabag. Meron din itong sinasabi natin na maaring limitasyon kung ang ipinag-uutos ay hindi makaka-apekto doon sa tinatawag na pagsunod. Pagsamba sa dakin ng tagapaglikha, kinakailangan natin sinasundin. Subalit, kung ang kanilang pinag-uutos naman ay ang paglabag, halimbawa yung tinatawag na paglabag doon sa mga pinaihintulot, katulad halimbawa yung pagsagawa ng haram sa Islam, lalong-lalo na yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, dito ang sa puntong ito ay ito lamang ang dahilan kung ng isang tao ay maaari niyang, o isang Muslim, ay maaari niyang hindi sundin ang kanyang mga magulang. Zakallah. Abu Umar, I'm trying to, my best to be fast, but and go with me. Abu Umar, also the second or the other aspect that we would like to talk about marriage life in Islam. Could you talk something about the marriage life in Islam? How did yes, they get because, married? How Mashallah, the family system. Bilang isang Muslim ay napakahalaga na meron kang rules o batas kung paano magmahal sa magulang, kung paano mag-asawa, ano ang gagawin. So, alhamdulillah, because Islam is a complete way of life, ito ay kumpletong panuntunan sa buhay, tinuruan tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gagawin ito, especially yung pag-asawa. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maraming nagsasabi sa kanya na siya ay maraming asawa. Okay? He have more than one wives. Many. Marami siyang asawa, siya mga asawa niya, mayroong 11, mayroong marami. Mayroong nagsabi. Ito yung misconception nila sa mga Muslim na ang mga Muslim daw ay maraming asawa. First, alhamdulillah, bilang isang Muslim, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya sa pinayagan ng Allah subhanahu wa ta'ala na mag-asawa ng more than one, more than two, more than three, more than four, more than five, more than six, pinayagan siya because itong lahat ng ito ay halimbawa. This is one of the example ng mga Muslim. Like si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-asawa siya ng kay Khadija, siya is 20 years old, Khadija is 40 years old. Mm-hmm. Older than her, older than him, okay? And he loved her so much, Hindi siya nag-asawa nung buhay pa si Khadija, radiyallahu anha. So, mahal na mahal niya si Khadija. Talagang minahal niya hanggang sa nagkaroon sila ng anak. Talagang binuhos niya ang pagmamahal niya kay Khadija, radiyallahu anha. So, nag-asawa din nang namatay si Khadija, radiyallahu anha, nag-asawa ang Propeta Muhammad, sallallahu salam, ng maraming babae. Merong mga babae na mismo ang kanilang magulang ay ibinigay sa Propeta Muhammad, sallallahu salam, ang kanilang anak para pakasalan, like si Aisha radiallahu anha, the only virgin sa lahat ng asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, the only virgin na napakasalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Because dito makikita mo na ang mga Muslim may mga rules sila na sinusundan, lalong-lalo na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pwede kami mag-asawa ng balo, pwede mag-asawa ng matanda, pwede mag-asawa ng bata, pwede mag-asawa ng slave, pwede mag-asawa ng maraming combination ang binigay o pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang isang Muslim. That's why pag sinabing way of life, ito ay panuntunan sa buhay. So pupunta muna ako sa iyo, Sir. Jazakallah khair. Yes, we have a call here. Hello, assalamu alaikum. انقطع الاتصال اخوان. نبوط. معنا حد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت. أيوة نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت حاب العاملة عندي تكلم الداعي الله يجزاك خير. سمعتنا يا أختي. تفضل. وعمر. كمستقى يو سيستر ما قد نقبي. سيستر نتيت. Hello. Hello, Sheikh. Hello, magandang gabi po, sister. Kamusta kayo? Magandang gabi rin po. Okay. Ako'y, isang Pilipina rin. Yeah, ready ka na ba na mag-embrace ng Islam? This is Muslim. Ah, oh, Muslima ka na. Noong pa, 7 taon na ako dito sa Islam. Mashallah. Mashallah. Congratulations, sister. Congratulations. Oh, thank you. Gusto ko lang sabihin sa inyo na itong barnamis na ito, lagi akong nanonood. Kaya, mashallah, mashallah. Kaya binabati ko kayong mga Muslim dito sa Saudi. Allah Akbar. Congratulations, sister. Napakaganda ka ba yan? Napakaganda. I'm very happy to be a mama Muslim. Allah Akbar. Allah Akbar. Thank you very much din. Mashallah. Congratulations. Maraming salamat din. Allah Ijad Khair. Mashallah. Maraming salamat din. Kaya sinabi ko sa amo na natatawang. Maraming salamat, kabayan. Maraming salamat din, sister. Congratulations again. Inshallah, na ikaw kapatid namin sa Islam. Thank you. Thank you. May Allah, sister, may Allah bless you and guide you. Thank you for this lovely words. That's alhamdulillah. She showed that she's very happy to be a Muslim. Yes. Since if she lived a long time in Christianity. Not that thing only. She said, Tagalog, but she called up because she is very happy of the program. Alhamdulillah. Always watching. Alhamdulillah. She appreciate the program very much. Ask Allah kabul, ikhlas, sincerity and to be faithful. Jazakallah. معنا في اتصال طيب شم السلام عليكم وعليكم السلام هلا حياة الله اختي اهلا الله يحييك سمي عندي شغله فلبينيه وتبغى تسلم لاول مره الله يسلم اسمك كل شاب انت وعيال اذا تريد سؤال دي اسمك عطني يا اختي عادي ام اوت ابو عمر ناس شورت سلام عليكم عليكم السلام كم استقى يو مبوتي بو magandang gabi po saan kayo sa atin kibayan Sa Masbate po. Masbate, mashallah, the place of Nu Caparino. Masbate? So anyway, yes. Ay, no, Chabate. Masbate, yeah. Okay. Sister, ready ka na ba na mag-embrace ng Islam? Opo, na isipan ko po na parang maganda po yung maging Islam. Mashallah, mashallah. Sinabi ko po sa amo ko na gusto ko din pong maging Islam. Okay. So, ang gagawin mo ngayon, sister, susundin mo lang yung sasabihin ng chef natin pagkatapos na ikaw ay Muslim na. Ang kahulugan nun, para at least maintindihan mo, ikaw sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ikaw sumasaksi na si Muhammad sallallahu salam ay huling sugo alipin ang propeta ng Allah. Sundin mo lang, hinay-hinay, inshallah, Muslim ka na. Inshallah. Okay? Okay. Ready, sister? Hello, sister. Are you ready now? Apo. Okay. Repeat after me word by word. Say, ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, sister. May Allah bless you and guide you. Allah, Allah, khawat. Shukran, sister. Shukran. أختي الفاضلة الآن تغتسل الأخت والصلاة. أحرصي الله يجزاك من جنة. وكذلك الأخوات اللي سبقوا والإخوان يعني تجتهدوا لعنكم تعلمونها. يعني تصلوا لربة البيت معها خطوة بخطوة. ولا تنسون يا إخوان تواصلوا مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات لتزويد ما تحتاجه من أمور دينها. هذا في ميزان حسناتكم. كل حرص تعلمه منكم أو كل فعل أو كل عبادة فهذا في ميزان حسناتكم. تخيل أنها تصلي في اليوم خمس صلوات لكم أيضا خمس صلوات بالإضافة إلى صلواتكم التي أديتموها. معنا أحد يا إخوان؟ أعتقد ما معنا أحد. ما شاء الله. سمي أبو عمر. خلاص. يا okay. خلاص. It's now واحد. There is one very beautiful point. Almost of the Muslim today. Maybe. عندنا أحد يا إخوان؟ سمي أبو عمر. ما شاء الله. ولا. Sorry. No, we have a call. Sorry. Okay. Welcome. Yes. حماس. I don't like to interrupt you, but I've been forced to do it. But this is very important. جزاك الله خير. Hello. السلام عليكم. Good evening. كمستك يا كبايان؟ Hello? Hello. Saan kayo sa atin? Tacloban. Tacloban, Leyte, ha? So, ready ka na ba na mag-embrace ng Islam? Oh. Okay. Kagaya sa sinabi kanina ng sister natin, sundin mo lang yung sasabihin niya sa wikang Tagalog, sa wikang Arabic, pagkatapos nun ikaw ay Muslim na, inshallah. Okay? And to the sister to listen to us, not from the TV, from the table. Yes. At pakinggan mo yung boses namin sa telepono, hindi sa TV, ha? Okay po. Okay, so sasundin mo lang yung sasabihin niya. Pada siya. Okay po. بس أذكر الإخوان أصحاب البيت الله يجزاهم الجنة لو قصر التلفزيون تسمعنا الأخت مباشرة من الهاتف. Hello, sister? Hello? Hello? Okay, follow me through the phone, not through the TV. Okay, sister? Okay. Say, أشهدوا Okay. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna anna Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. ما شاء الله ما شاء الله. مبروك الجزائر يا سيستر. مبارك لأهل البيت الأكارم. الله الله بالصلاة والغسل الآن. صلى الله عليه وياكم اجل ثبتني اياكم على طاعته حتى نلقى ما ادري كم بقي يا اخوان حبايب لنا من الوقت دقيقتين والله ما ادري ابو عمر we have 1 minute can you say anything in this moment yes go ahead fast like prophet muhammad sallallahu alaihi wasallam said la an yahdi allah bika rajulan wahidan khairul laka minhu minna allahu akbar allahumma salli always our brother is looking for the food looking for money looking for everything but if they guide their housemaid their worker in Islam, they will look this reward. Allahu Akbar. What Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli. So, he told us, لَأَنْ يَحْدِي أَلَّهُ بِكْرًا رَجُلًا وَاهِدًا خَيْرٌ لَقَنْ مِنُ الْمِنَّةِ مِنْ حَمْرُ النَّعْمِ اللَّهُ So, this is very important for us. هذا هو المكسب الحقيقي. نسأل الله سبحانه وتعالى نستمع لكم في طاعته. Abu Jubair, have something in half a minute to say. Okay, Sheikh. Ganun pa rin, ano? Sa mga paalala palagi doon sa mga taga-pakinig natin, taga-panood natin, na huwag kayong mag-atubili na tanggapin ang Islam upang nasa ganun maramdaman ninyo yung kaligayahan na nararamdaman natin. At dito lamang sa tanging pananampalataya lamang na ito, magkakaroon tayo ng kaligtasan sa kabilang buhay. Amin. Jazakallah khair barakallahu fiik. Tabaan nadhakkir lakum awal akhawat al-fadhil al-karim sallallahu subhanahu wa ta'ala yahrimhum al-ajr an yahrisu kull al-hirs ala تذكير الناس متابعة مثل هذا البرنامج يا أخوان، توزيع الأرقام ونشرها، أرقام الدعاة نشرت في عدة مرات ووزعت عبر الواتساب ووسائل. أنا أذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الكارم حقيقة بحساب رائع جدا ومفيد، هو معا لدعوة العمالة، معا لدعوة العمالة في فائدة كبيرة. الحلقات التي مضت وأرقام الدعاة والداعيات، من أراد أي فائدة أو أي معلومة يذهب إلى ذلك الحساب سجد فيه الخير كثير بإذن الله تعالى. أنا أذكر الأخوة والأخوات الأفاضل الكارم أنه الحلقة القادمة يوم الأحد القادم من مد الله في عمري وعمركم، نسأل الله أن يجعلها على طاعة وثبات على دينه، ستكون باللغة السريلانكية. فالله الله يا أخوان احتسبوا الأجر بنشر هذا الأمر وتذكير الناس به، سيتم نشر هذا الأمر. وكبار المغردين من مشايخنا الأفاضل الكارم جزاهم الله خير دائما يتفاعلون معنا ويعني يسترد تكون علينا أو على عاتقنا جمال دائما لهم، نسأل الله سبحانه وتعالى يحرمهم الأجر. أيضا أشكر الأخوة الأفاضل أكاد مكتب الدعوة ولاية الجاليات بقريات على رعايتهم لهذا البرنامج، وأهيبكم محبتي في الله دعم هذا المكتب الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملهم في طاعته. كما لا يفوتني في آخر هذه الحلقة أن أذكر الأخوين الفاضلين عمر تارو من مكتب الدعوة ولاية الجاليات في البطحة، شكرا أبو جبلي، ثانك يو. ايضا الشيخ محمد لبينا مكتب الدعوه ولايه البطحه. اخوتي واحبتي في الله، هذا الكادر الفني الجميل في قناه بدايه من فنيين واداريين، اسال الله سبحانه وتعالى لا يحرم هذا الوقوف وهذه اللحظات، دعواتكم لهم ولنا ان بالاجر العظيم من الله سبحانه وتعالى بالثبات لدينا. حتى القاكم في الحلقه القادمه يوم الاحد القادم، اترككم احبتي في الله في رعايه الله، ولا تنسونا من دعواتكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.